सामवेद उत्तरार्चिक अष्टमाध्याय प्रस से लेकर अभ्येति रेभन पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। महान व्रतधारी तेजस्वी दुर्गुणों का शोधक सात्विक आहार वाला तथा दिव्य गुण विद्वान पुरुष धर्मात्मा के समान त्रय विद्या का प्रवचन करता हुआ इंद्रिय आदि तथा सूर्य आदि पदार्थों की उत्पत्ति का वर्णन करता है। मैं उपदेश देता हुआ उत्तम गतियों को प्राप्त करता है। प्र से लेकर प्रवदन्ति साकम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शीघ्र गति वाले धर्म का लक्षण और व्याख्यान करने वाले तथा परस्पर मित्र आत्मज्ञानी लोग संसार भय से लोक की रक्षा के लिए वेदवाणी रूप ग्रह को अच्छी तरह प्राप्त होते हैं। वे स्तुति के योग्य शुद्ध स्वरूप शक्तिशाली परमेश्वर तथा वेद का साथ साथ वर्णन करते हैं। स से लेकर नक्तम रिज्र तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर आत्मा की गति का योग कराता है। वृथा क्रीड़ा में फंसे उसे इंद्रिय नहीं माप सकती। महान तेजस्वी अज्ञान निवारक प्रकाश स्वरूप परमेश्वर विविध तेजों को उत्पन्न करता है और दिन रात मनुष्यों के अनुभव में आता है। प्र समानासो रथा से लेकर अक्रम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यश की कामना करने वाले और परस्पर आत्मज्ञान विषयक प्रश्नोत्तर करते हुए यति और प्रशस्त ज्ञान वाले के समान रिद्धि और सिद्धि के लिए प्राकर्म करते हैं। हिन्मानास से लेकर इवा पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रेरित रथ तथा काम करने वालों के भार के समान संसारिक भोग्य पदार्थों को परमेश्वर ने हमारे हाथों में दे रखा है। राजानों से लेकर धात्र भी छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रशंसा वचनों से राजाओं के समान तथा सात छंदों से यज्ञ के समान पृथ्वी आदि से लेकर प्रकृति जीव तथा परमेश्वर पर्यंत पदार्थ वेदवाणियों से वर्णन किए जाते हैं। परिस्वानास से लेकर अर्षयंती धार्या सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। महान वेदवाणी द्वारा उपदेश करते हुए ऐश्वर्यवान पुरुष सुख प्राप्ति के लिए ज्ञान की धारा से लोक को तृप्त करते हैं। आबानासा से लेकर वित्तन्वते आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। व्यापक अनुभव वाले सौर विद्वान पुरुष जानते हुए प्रकाश स्वरूप परमेश्वर के सूक्त ऐश्वर्य का प्रचार द्वारा विस्तार करते हैं। अप द्वारा से लेकर आयवा नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। स्तुति करने वाले मनुष्य सुखों की वर्षा करने वाले परमेश्वर के प्रकाश के लिए उपासना के सनातन द्वार को खोल देते हैं। समीचीनास से लेकर पीप्रत दसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उत्तम गुण वाले सात ऋक्विक जन अदिति परमेश्वर के परम पद की याचना करते हुए यज्ञ में स्थित होते हैं। नाभानाभिना से लेकर दोहे ग्यारहवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं आंख से सूर्य के समान प्रकाश को देखने के लिए अपनी नाभि प्रदेश में धारणा द्वारा परमेश्वर को ग्रहण करता हूं। वेद के कर्ता परमेश्वर के संतति रूप संसार के समस्त प्राणियों को सुख से पूर्ण करता हूं। अभिप्रियम से लेकर चक्षुषा बारहवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान पुरुष उपासकों द्वारा हृदय में धारणा द्वारा जानेंगे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर के प्यारे परम पद को ज्ञान की आंख से देखता हूं। प्रथम खंड समाप्त। अशीघ्रम से लेकर अस्य योजना, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ऐश्वर्यशाली धर्म में शोभित इस संसार के विधान को जानने वाले विद्वान जन परमेश्वर के द्वारा निर्धारित मार्ग से रचे जाते हैं। प्रधारा से लेकर वंध्य दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पूज्यों का पूज्य परमेश्वर विस्तृत कर्मों और ज्ञान की मूल वाणियों को सृष्टि के आदि में मिलाता है। प्रयुजा से लेकर अधवरा तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सर्वप्रथम विद्यमान सत्य स्वरूप कल्याणकारी और मनोर्थों को पूर्ण करने वाला परमेश्वर जल और गृह निर्माण आदि के विषय में युक्ति युक्त वाणियों का उपदेश करता है। परि से लेकर शिवास्ति चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, कवि पुरुष जब अपने बल और धन को पित्र करता हुआ वेद में काव्य को प्राप्त करता है तब वह परम ज्ञानी हुआ सुख पाता है। पमानों से लेकर वेद सा पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जब ज्ञानी पुरुष परमेश्वर को जान लेते हैं तब वह शुद्ध स्वरूप विघ्नों को दूर करता है जैसे राजा प्रजा के विघ्नों को दूर करते हैं। अव्यवहार परि से लेकर मनुष्यते मति छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, प्यारा अज्ञान हत्ता परमेश्वर प्रकृति के आवरण तथा समस्त विभाग युक्त पदार्थों में विराजमान हो रहा है, स्तोता स्तुतियों द्वारा इसका भजन करता है। सा वायु से लेकर अस्य धर्मना सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो इस परमेश्वर के बतराए धर्म मार्ग से चलता है वह सुखपूर्वक वायु विद्युत चंद्र और सूर्य का ज्ञान कर लेता है। आमित्र वर्ण से लेकर शकंभवी आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, आनंद स्वरूप परमेश्वर के प्रकाश की लहरें वायु जल तथा सूर्य आदि में व्यापक हो रही हैं। जो पुरुष इस प्रभु को जान लेते हैं वे शक्ति और कर्म से युक्त हो जाते हैं। अस्मभ्यम से लेकर सजीतम नौवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे दुष्टों को रुलाने वाले परमेश्वर और राजन, आप दोनों हमें आनंदकारी ज्ञान के प्राप्त करने के लिए यश जल तथा समस्त संपदाएं प्रदान करें। आते दक्षम से लेकर पुरुष प्रेहम दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, हम आज सुखदाता सब कुछ प्रदान करने वाले रक्षक तथा अनेकों से चाहने योग्य तेरे प्रकर्म को स्वीकार करते हैं। आ मंत्रम से लेकर आ पुरुष प्रेहम ग्यारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, हम आनंददाता वरण के योग्य मेधावी सबके मनों में रमने वाले रक्षक तथा सबके द्वारा चाहने योग्य तुझको स्वीकार करते हैं। आ रईम से लेकर आ पुरुषम बारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे उत्तम कर्म वाले परमेश्वर, हम भक्तों के परम धन उत्तम ज्ञानी आत्माओं में व्यापक रक्षक तथा सर्व पूज्य तुझको स्वीकार करते हैं। द्वितीय खंड समाप्त। मूर्धानम दिवो से लेकर जन्यंत देवा पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर सूर्य तथा वायु देव द्युलोक के मस्तक रूप पृथ्वी को व्याप्त होकर धारण करने वाले सबके हित के साधन भूत सत्य नियम में उत्पन्न हुए तीक्ष्ण तेज वाले प्रकाशमान निरंतर गतिशील प्राकृतिक देवों के मुख रूप तथा लोगों के रक्षक अग्नि को उत्पन्न करते हैं। त्वाम विश्व से लेकर पित्रो अधिदे दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अजर अमर तथा सर्वहितकारक परमेश्वर, तो द्यु और पृथ्वी लोक को प्रकाशित करता है, सारे विद्वान पुरुष उत्पन्न शिशु के समान तेरी प्रशंसा करते हैं और तुम्हारे ज्ञानों से मोक्ष प्राप्त करते हैं। नाभि यजा नाम से लेकर जन्यंत देवा तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विद्वान जन यज्ञों के मूल आधार, समस्त धनों के एकमात्र स्थान, महान तथा स्तुत्य परमेश्वर की स्तुति करते हैं और अंतरिक्ष आदि लोक तथा यज्ञ के प्रकाशक, रथ के साधक, समस्त व्यवहारों में हितकारक भौतिक अग्नि को ज्ञान द्वारा प्रकट करते हैं। प्रवो मित्राय से लेकर बृहत पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, तुम लोग परमेश्वर और जीव की विस्तृत वेदवाणी द्वारा प्रशंसा करो। महाबली ये दोनों सत्य स्वरूप और महान हैं। साम्राजा या से लेकर प्रशस्ता दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, जो परमेश्वर और जीवात्म देव तेजस्वी प्रकाश के आश्रय तथा 33 देवों में प्रशंसनीय हैं, उनकी तुम लोग प्रशंसा करो। ता ना शक्तम से लेकर क्षत्रम देवेशु तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर पृथ्वी लोक संबंधी तथा दिव्य संपदाओं के देने में और जीव उसका भोग करने में समर्थ है। हे परमेश्वर और जीव, तुम्हारा बल अन्य देवों में महान है। इंद्रा याही से लेकर पुतास पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अद्भुत प्रकाश वाले परमेश्वर, तो हमें प्राप्त हो। सूक्ष्म पंच तन मात्राओं से शीर के विस्तार को प्राप्त हुए पुत्र तथा उत्पन्न ये संसारी प्राणी तेरी प्राप्ति के इच्छुक हैं। इंद्र आयाही से लेकर ब्रह्माणी वाधता दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, उत्तम बुद्धि से जानने योग्य तथा मेधावियों को प्राप्त होने वाला तो पदार्थ विद्या की ज्ञाता ब्रह्मवित ऋतिज्ञों को प्राप्त हो। इंद्रा याही से लेकर नश्चन तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, शीघ्र गति वाला अज्ञान नाशक तो हमारी स्तुतियों को जानता है और संसार में हमारे लिए अन्न आदि को धारण करता है। तम इडिश्व से लेकर जेहया पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, जो परमेश्वर अपने तेज से जगत के समस्त मूल कारण पदार्थ को व्यापन कर रहा है तथा वेदवाणी के द्वारा धारण आकर्षण वाले अग्नि सूर्य पृथ्वी आदि को रचता है, तो उसकी स्तुति कर। या इदे से लेकर सूत्रा अपा दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य परमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रदीप्त अग्नि में भली भांति यज्ञ करता है, वह परम यश के लिए पार लगने वाले कर्मों को कर रहा है। ता नौ से लेकर अग्निम वोडवे तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर और राजन, आप दोनों विद्युत और स्वर्ण आदि की प्राप्ति के लिए हमें बलशाली अन्नर विज्ञान तथा शीघ्रगामी अश्व आदि प्रदान करें। तृतीय खंड समाप्त। प्र उस अयाशीत से लेकर शत यामना पथा पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मित्र रूप ऐश्वर्यशाली जीव सर्व मित्र परमेश्वर द्वारा किए गए कर्म फल को प्राप्त करता है। मैं परमेश्वर की वेदवाणी को माप नहीं सकता। युवती के साथ मनुष्य के समान वह सैकड़ों मार्गों से संहार में विचरता है। प्रवो धियो से लेकर अशिश्रियो दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे वाणी से युक्त स्तुति करने वाले मेधावी गण, आप लोगों की बुद्धियां उपासना ग्रहों में विस्तृत होती हैं। स्तोता लोग अज्ञान नाशक सृष्टि की क्रीड़ा करने वाले परमेश्वर की स्तुति करते हैं तथा वेदवाणियां ज्ञान के साथ उस परमेश्वर में आश्रय लेती हैं। आना सोम से लेकर सुवीर्य तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे ईश्वरशाली सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सर्वव्यापक तू हमें उस संग्रहित वृद्धि करने वाले अन्न को ज्ञान के साथ प्रदान कर, जो कि अन्न वाले ज्ञान युक्त अनंत प्राकर्म को हमारे लिए दिन के तीनों भागों में बिना बाधा के पूरा करता है, ना कि तम से लेकर ओत्सा। पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य सबके प्रशंसा योग्य महान ना दबाई जाने वाली तथा अपने तेज से अन्यों को दबाने वाली आत्म शक्ति को यज्ञ और कर्मों द्वारा सदा उन्नत करता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आषाढ़म उग्रम से लेकर अनोन्व दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, उत्पत्ति करता जिस परमेश्वर की महान वेगवती वेदवाणियां प्रशंसा करती हैं तथा द्यु और पृथ्वी लोकस्थ प्राणी जिनकी स्तुति करते हैं, तुम लोग अपराध को न क्षमा करने वाले मां शक्तिशाली और संग्रामों में साहस देने वाले प्रभु की स्तुति करो। चतुर्थ खंड समाप्त। सखाए आ से लेकर श्रीय पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे मित्रों, समीप बैठो और पवित्र आत्मा विद्वान पुरुष की प्रशंसा करो तथा अपने कल्याण के लिए उसे बच्चे के समान पांच यज्ञों से संपन्न करो, प्रसन्न करो। समय वत्सम से लेकर द्विज वसम ती दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, समस्त धनों के दाता, सब देवों के रक्षक, आनंद दाता और द्विगुण वाले परमेश्वर के साथ मेल करो, जैसे माताएं बच्चे के साथ मेल करती हैं। पुनाता दक्ष साधनम से लेकर शंतमम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, तुम लोग बल के साधक सुख गुण वाले आत्मा को उस तरह पवित्र करो जिस प्रकार से बल ज्ञान परमेश्वर तथा आत्मा की प्राप्ति हो सके। प्रवाजी से लेकर अव्यम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, बलवान और असंख्य वाणियों वाला परमेश्वर वरण के योग्य प्राकृतिक अग्नि तथा सूर्य आदि को दबाकर व्याप्त कर रहा है। सवाजी अक्षा से लेकर गोभी श्रीनान दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, बलवान अनंत शक्ति वाले अपने पवित्र कर्मों द्वारा सबका शुद्ध करता तथा वेदवाणियों से सबको परिपक्व करने वाला परमेश्वर सबका संचालन कर रहा है। प्रसोम से लेकर सुता तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे जीव, संसार में पैदा हुआ तथा आदरणीय नेताओं से नियम पर चलाया गया, तू परमेश्वर की शरण में जा। ये सोमास से लेकर छन्नामती पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, जो प्राणी हमसे दूर समीप देश या इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं वे सब हमारा कल्याण करें। ये आर्ज केशु से लेकर पंचसु दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, जो प्राणी सरल स्वभाव वाली योनियों में हैं, जो ग्रस्त हैं अथवा जो पंचजनों में हैं, चारों वर्ण पांचवा निषाद वे हमारे लिए कल्याणकारी हों। तेनो वृष्टि से लेकर इंदव तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, जो बलवान विद्वान तथा ऐश्वर्यवान पुरुष हैं वे हमारे लिए द्युलोक पर्यंत सुख की वर्षा करें तथा उत्तम प्राकर्म प्रदान करें। पंचम खंड समाप्त। आते से लेके काम्य गिरा पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान पुरुष, तेरी बुद्धि परमपद ध्रुव स्थान में मन को नियंत्रित करती है, मैं प्रार्थना पूर्वक तेरी कामना करता हूं। पुत्रा ही से लेकर हवा मही दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो सर्वत्र समदर्शी तथा समस्त दिशाओं का स्वामी है, हम जीवन संग्रामों में तेरी ही पुकार करते हैं। समत्सु से लेकर चित्रात्सम। तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, बल की कामना करते हुए हम संग्रामों में अनेक प्रकार के धन वाले परमेश्वर को जीवन संग्राम में अपनी रक्षा के लिए पुकारते हैं। तुम ना इंद्रा से लेकर पृथ्वीनाश हम। पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सैकड़ों यज्ञों के करने वाले तथा सबके साक्षी राजन, तू हमारे लिए बल धन तथा संग्राम जीतने वाले बलवान प्रदान कर। तम ही ना से लेकर ई महे। दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सबके निवास दाता तथा असंख्य यज्ञ के स्वामी परमेश्वर, तू ही हमारा पिता और माता है, हम तेरे सुख की याचना करते हैं। त्वाम से लेकर सुवीद्यम। तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे बलशाली बहुत से पुकारने योग्य तथा बलदाता परमेश्वर, मैं तुझे सत्य और असत्य का ज्ञान कराने वाले की स्तुति करता हूं, तू हमें उत्तम प्राकर्म दे। यद इंद्र से लेकर हस्त्या आ भर। पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे दंडधारी समस्त संपदाओं वाले तथा अद्भुत गुण कर्म स्वभाव युक्त राजन, तेरे देने योग्य जो वस्तु मेरे पास नहीं वह मुझे दोनों हाथों से प्रदान कर। यत्मन्ने से लेकर दामन। दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर जिस अन्न को तो उत्तम मानता है वह हमें प्रदान कर, हम तेरे उस अच्छी तरह भरण पोषण करने वाले दान को प्राप्त करें। यत ते दीक्षु से लेकर दर्शी सत्य। तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे आदरणीय परमेश्वर दिशाओं में विख्यात आराधना के योग्य तथा महान जो तेरा ज्ञान है उसके द्वारा भक्ति के लिए संशय रहित ज्ञान को हमें प्रदान कर। षष्ठ खंड समाप्त। अष्टमो अध्याय समाप्त।